Safahat 6. Kitap Asım. Eser Mehmet Akif Ersoy. Radyoyu uyarlayan Yusuf Ziya Özkan. Yöneten Ömer Parlak. Üçüncü bölüm. Bakarız, dur da biraz. En iyisi ben söyleyeyim, sen kendin yaz. İmam üslubuna uydurması artık senden. Hadi bir besmele çek, başlayalım istersen. Hele ilkin takıver gözlüğünü. Hay hay, takayım. Yalnız sen bana bir parça kağıt ver bakayım. Hokka da ister misin? Divit olduğuna göre. Peki... İşte kağıt. Önce ortaya bir humu atarlar. Hadi at. Başla. İş bu ilmu haberin. Evet. Veriliş sebebi odur ki... mahallemizde... Çabuk yaz. Dur biraz, şaşırmayayım. Evet. Filan sokakta... Ne olur yavaş söyle. Evet, oldu. Bulunan... Filanca evde oturan, filanca oğlu filan, düşünme, her ne kadar... Oldu, söyle sen. Bunamış... Peki, yazıyorum. Değilse de... Fakat kalem kırıldı be, tüh. Öbür kalemle yaz artık. Ne maktağı var ne çakı. Beslenmeleri... Ve bitirdin mi? Söyle söyle, devam et. Bakımları... tamamen kendisine ait... Hadi ama... bireyleri çok... Evet, azıcık dur. Bireyleri çok bir aileye... Peki. Sahip bulunduğu... Dur bir dakika, dur. Yoruldun anlaşılan. Yorulmadım, hadi sen. Halde... üstünde olan... yazıldı, bitti mi? Evet. Devam edelim. Bütün mal ve mülkünü... Tamam. Sonradan aldığı... yazdın mı? Durma hadi. Ya fakat... ne var ki? Aldığı ifadesi yeterli mi? İstemez mi nikah? O halde şöyle yazarsın. Son günlerde nikah... Şimdi oldu. Ettiği... Kız neydi? Söyledik ya kuzum. İşitmedin mi demin? Haklısın. Devam et. Rum cemaatinden... efendim... filan kadının yazı ver. Tamam. Tamam. Yazıldı. Üstüne etmek... Edeydi keşke. Diler. Yok yok. Üstüne yapmak diler. Ve bu suretle... malını... gereksiz yere sarf edip tüketmeye kalkışır. Yavaş ol, koş diyen de olmadı ya. Ve yukarıda arz edildiği gibi bakımı, nafakası... Oo, ne güzel yazıyorsun. Ne özenme bu, cesari misin, nesin? Tıpkı. Yaz bakalım. Kendine mahsus ve münhasır bulunan... Adam cızıktırıver. Bakma hüsnatta filan. Küçük büyük bütün evlatlarıyla karısını... Yazıldı bitti mi? Sabret biraz. Sabret. Şu sin harfini düzelteyim. Tamam. Evet düzeldi. Yaz bakalım. Her bakımdan pek mahrum ve ihtiyaç... Evet oğlum yazıldı bekliyorum. İçinde ölmeye mahkum... Eder mi? Yok. Bırakır. Yazıldı. Olmakla... Çok güzel. Kötü mü yoksa? Hayır. Kötü olur mu hiç? Adı geçen kişinin... İşte bu çok... Ne çare? Yüce şeriat hükümleri uyarınca... Oldu mu? Yok. Biraz daha yavaş. Peki. Hadi şimdi bağlayıver. Malını kullanmasına yasak konmasının... ...gerekli olduğuna dair yaz... İş bu ilmu haber. Mahallemizce mi dersin? Dedinse... tanzim edilerek... huzuru hakimi şer'iye... Güzel yaz. Huzuru hakimi şer'iye... Takdim kılındı. Aferin oğlum. İmam da böyle yazar. Onu bilmem. Şunu da bitirdik ya. Sonunda zor zar. Acaba adamın malına tedbir koyarlar mı? Hakimin görüşüne vicdanına kalmış bir şey. Sen de gör kendini bir kere. Peki evladım. Göreyim. Yapsam ki şaşırdım kaldım. Bittim artık. Bilemezsin ne kadar bittiğimi. Görsem şu cihandan yıkılıp gittiğimi. Ne gebermez ne kütük bünye ki hiç kavşamamış. Bunu Rabbim bana sağlık diye nereden yamamış? İstemem. Kendinin olsun. Ne diyorsun hele bak. Derdini döksün şu bunak. Bana dünyada ne yer kaldı emin ol ne de yar. Ararım göçmek için başka zemin, başka diyar. Bunalan ruhum ister bir uzun boylu sefer. Yaşamaktan ne çıkar? Günlerim oldukça eder. Geceden farkın görmüş değilim gündüzümü. Seneler var ki harap olmadığım gün bilmem. Gezerim abdala çıkmış gibi sersem sersem. Dikilir karşıma hep görmediğim, bilmediğim. Sorarım kendime, gurbette mi, hayrette mi? Yoklarım taşları, toprakları, izler kan izi. Yurdumun kan kusuyor mosmor uzanmış denizi. Tüter 3-5 baca kalmış. O da seyrek seyrek. Aşina bir yuva olsun seçebilsem diyerek bakılırken duyarım gözlerimin yandığını. Sarar ufuklarımı binler sıcak kül yığını. dereler var, ne o zümrüt dağlar, ne o çıldırmış ekinler, ne o coşkun bağlar. Şimdi kızgın günün altında pinekler bekler, sade yalçın kayalar, sade ıpıssız çöller. Yurdu baştan başa viraneye dönmüş Türk'ün, dünkü şen şatır ocaklar yatıyor yerde bugün. Gündüz insan sesi duymaz, gece görmez bir ışık, yolcu haykırsa da baykuş gibi çığlık çığlık. Bu diyarın hani sahipleri dersin, cinler hani sahipleri der karşıki dağdan bu sefer. Nerede Ertuğrul'u koynunda büyütmüş obalar, hani Osman gibi, Orhan gibi Gürbüz babalar. Hani bir şanlı Süleyman Paşa, bir kanlı Selim. Ah, bir yıldırım olsun göremezsin, ne elin. Hani süvarileri Şahin gibi ceylan kovalar, köpürür, dalgalanır yemyeşil engin ovalar. Hani tarihi sorulunca destanlar anlatan, kahramanlar yetişen toprağı zengin köyler. Hani dağ parçası milyonla bahadır vardı. Bugün artık biri yok. Hepsi masal, hepsi yalan. Bir onulmaz yaradır, varsa yüreklerde kalan. Üçüncü bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Safahat 6. Kitap Asım. Eser Mehmet Akif Ersoy. Radyoyu uyarlayan Yusuf Ziya Özkan. Yöneten Ömer Parlak.